आई और साथ है कंगला भाई। आई दुल्हन आई और साथ है कंगला भाई। राजा भोज को किस्मत गंगू तेली के घर लाई। आई दुल्हन आई और साथ है कंगला भाई। आई दुल्हन आई और साथ है कंगला भाई। सजा गई चेहरे को एक बेड़ी आंख एक गोल। खिलौना क्या पानी कद छोटा ऊंचे का जो बन गई तुमसे बात। गरीबों के घर में हम ले आए बारात। बड़ा एहसान किया तुम मिस्कीनों के साथ। मत भूलो ये रिश्ता हमने बार बार टुकराया। आई दुल्हन आई और साथ कंगला।